Agiemoi, pamedi nengwe wandizenga. Agiemoi, pamedi nengwe wandizenga. Nigani atayu, pagizilo nielezie yaga. Nigani atayu, pagizilo nielezie yaga. Mama negana, nawa ni muume wene. Mama negana, nawa ni muume wene. Nageo kilia, mambo na mage wao. Nageo kilia, mambo na mage wao. Maga kwatika, nimu kwa drogo nilia ungu. Maga kwatika, nimu kwa drogo nilia ungu. Maga zunga, mambo nerie matako nandono. Maga zunga, mambo nerie matako nandono. Ngeja elogo, ngamelia mata. Kutuko katendi, mbazi gitwe neza gabola. Ngeja elogo, ngamelia mata. Kutuko katendi, mbazi gitwe neza gabola. Magosa. Kweli na nigo wewe wa wadi we maudato. Ono madhabu moka nazi angu nite kinze. Kweli na nigo wewe wa wadi we maudato. Ono madhabu moka nazi angu nite kinze. Ngona aga mekiti nunge wa nangili. Sinu ndambuku ila kwenanzi ya matenzawa. Ngona aga mekite nunge we nangili. Sinu ndambuku ila kwenanzi ya matenzawa. Siana mbana ke ila zina tutimba tulumu. Sioka aba umewa kwa kuzungi abo. Siana mbana ke ila zina tutimba tulumu. Sioka aba umewa kwa kuzungi abo. Iga tingisha, iga tivuka. Ika tanda malia tumalulunge we itomo. Ika tingisha, ika tibuka. Ika tanda malia tumalulunge we itomo. Makosa. Inenguta pia membrada mutina wendani. Aga wana kilumini maika utele mie. Kine nguta vye maimburatha mutinda wendani. Aga wana kilumini maika utele mie. Meka nasia ukila banu matinde yao. Ogila mandi yeza kukano yanga ya zubia. Meka nasia ukila banu matinde yao. Ogila mandi yeza kukano yanga ya zubia. Menda kuthina kila mwini ya kia solo. Sana sana taene mbandi maboka anai. Menda kuthina kila mwini ya kia solo. Sana sana taene mbandi maboka anai. Noi manakana mundu wenguma. Yulu wande no njine mundu mokota mwenda. Noi manakana mundu wenguma. Yulu wande no njine mundu mokota mwenda. Tibeti Tiaga mamuika Gilit Nibeti ziene Zizia dadina Tamu numuka umaweta wanjagi kamene. Damona na meza weka unguni ya simu. Tamu numuka umaweta wanjagi kamene. Damona na meza weka unguni ya simu. Inda vyaka na wene mutwae na muse. Meka langalisa Mombasa mikinda ninaku. Inda vyaka na wene mutwae na muse. Meka langalisa Mombasa mikinda ninaku. Aina emonia ndekwa motu kwa yoto na kwenye. Yoto mbaba busia mkwato wa keta ulia. Aina emonia ndekwa motu kwa yoto na kwenye. Ndoto mbaba busia mkwato na imama mutwae. Tena embia weni mwanake. Nagitimba kwite kia nololu ni weta. Tena embia weni mwanake. Nagitimba kwite kia nololu ni weta. Inagole timba. Nagpigezi ya badalisa. Wabibule kakongo. Watani kwenye wagezi longenzi wande. Naliliga na ngewata meri ukwa dhanali. Kewatani kwenye wagezi longenzi wande. nalilike nange wetamelio kwatha na moyo na ni makosa mundu moka kiveti kitwae kwale wiye watwaye mikola maliene na ni makosa mundu moka kiveti kitwae kwale wiye watwaye imwana siri otwae kindu kithuku kitanenga wehanu mamusi utazame vya mwitu anukwe mwana wanukwe kindu kithuku kitanenga wehanu mamusi choki nenga wehanu maza mathelele naku mchaki kamene mwitu ambiti eka kwethe waweke nyume na mume waku mchaki kamene mwitu ambiti tuliza balave muembe unandoka mbile